przyjaciół i lustrzanych kur. W drodze do nich duchomy świat. Nie zapomnij kształtów i barw. Ogłoszenie społeczne. Twoje dziecko ma nowotwór. Takie słowa usłyszy co roku 1300 rodziców. Życie 1300 rodzin stanie na głowie. Fundacja Nasze Dzieci przy Klinice Onkologii w Centrum Zdrowia Dziecka niesie pomoc dzieciom z chorobą nowotworową i ich rodzinom. Wyślij SMS o treści POMOC pod numer 72265 i wesprzyj Fundację Nasze Dzieci. Koszt jednej wiadomości to 2 zł 46 groszy z VAT. Całkowity dochód z SMS-ów i z akcji radiowej Trójki Święta Bez Granic zostanie przekazany Fundacji Nasze Dzieci. Operatorzy T-Mobile Plus, Orange i Play zrzekli się dochodu z połączeń. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Ho, ho, ho, ho, ho! Siostro i bracie, święta na wypasie. Jadę Rudolfem, Torem, Motorem. I wiozę niesamowity laptop marki Dell Inspiron 15, procesor Intel Core i5. Z usługą domowa naprawa Dell. A ten wypasiony laptop tylko 2099 zł. Zapraszamy do salonów i na komputronik.pl. Komputronik. Święta na wypasie. Kojąca bliskość natury, spokój, cisza i luksus. Hotele spa dr Irena Ellis zapraszają zimą na chwilę relaksu i odprężenia. Już od 19 grudnia zapraszamy także do nowego hotelu w Polanicy Zdroju. Hotele spa dr Irena Ellis. Luksus blisko natury. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 5 grudnia, jest 22. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Nauczycielka przedszkola w Białymstoku, które samotnie opuścił w listopadzie trzylatek, ukarana naganą. Przez rok nie dostanie żadnej nagrody ani dodatku. Samorząd lekarski chce odroczenia wejścia w życie pakietu onkologicznego. Do tego nie tylko lekarze są nieprzygotowani, ale również płatnik. System ILS na lotnisku w Gdańsku działa. Kabel zasilający od tego systemu został już naprawiony. Samoloty już lądują i startują, ale wciąż mają spore opóźnienia. Nagana. Taka kara spotkała nauczycielkę przedszkola w Białymstoku, z którego w listopadzie wyszedł niezauważony przez nikogo trzylatek. Chłopczyk błąkał się po ulicach, aż zaopiekowali się nim przechodnie. Okaże dla pani pedagog Ewelina Buczyńska. Nauczycielka, która nie dopilnowała dziecka, dostała nagany z wpisem do akt osobowych. Po roku nienagannej pracy taki zapis może być z dokumentów usunięty. W tym czasie kobieta nie dostanie żadnej nagrody ani dodatku motywacyjnego. Dyrektor przedszkola Katarzyna Koczewska tłumaczy mi, że decyzja dotycząca kary nie była łatwa. Nauczycielka ma bowiem wieloletnie doświadczenie i nigdy nie było do niej zastrzeżeń. Niemniej tym razem wykazała się zbyt małą czujnością. Zamknięte na co dzień drzwi wejściowe były bowiem otwarte, bo do przedszkola przywieziono nowe dywany. Nauczycielka nie poniesie najsurowszej kary, taką byłoby zwolnienie z pracy. Sprawę trzylatka wyjaśniają też białostoccy policjanci. Sprawdzają, czy doszło do przestępstwa, a dokładnie narażenia dziecka na utratę życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Za to grozi do 3 lat więzienia. Ewelina Buczyńska, Polskie Radio Białystok. Pakiet onkologiczny do poprawki. Samorząd lekarski chce odroczenia wejścia w życie zmian, które mają skrócić kolejki do diagnostyki i leczenia onkologicznego. Ministerstwo Zdrowia przekonuje, że terminy powinny być dotrzymane. Pakiet onkologiczny nadal wzbudza emocje. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej dr Maciej Hamankiewicz uważa, że przygotowane przez resort propozycje nie mają szans na wejście w życie od nowego roku. Do tego nie tylko lekarze są nieprzygotowani, ale mamy nieodparte wrażenie, że również płatnik nie jest do tych zmian w pełni przygotowany. Z kolei wiceminister zdrowia Sławomir Neumann uważa, że wśród lekarzy obawy przed wprowadzeniem pakietu onkologicznego są spowodowane niewiedzą. W wielu wypadkach taki niepokój zgłaszany przez dyrektorów szpitali, przez lekarzy pracujących w tych jednostkach, jednostkach. On wynika z braku wiedzy w dużej mierze, bo jak rozmawiamy z nimi i sobie wyjaśniamy, to zupełnie inaczej już wygląda ta rozmowa. Istotą zmian jest zniesienie limitów w leczeniu raka oraz zwiększenie kompetencji lekarzy rodzinnych. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. 60 milionów dolarów odszkodowania wypłacą francuskie koleje państwowe Żydom za wywożenie do obozów zagłady w czasie II wojny światowej. Pieniądze będą pochodziły ze skarbu państwa. Sprawa kolaboracji Francji z III Rzeszą jest nadsekwaną na tyle wstydliwa, że przez dziesięciolecia pomijano ją milczeniem. W tym także kwestia łapanek przeprowadzanych przez francuską policję i wywożenia Żydów do obozów zagłady. Ci ostatni i ich potomkowie po wielu latach uzyskali zadośćuczynienie. Francja i Stany Zjednoczone są w trakcie podpisania porozumienia w sprawie odszkodowań. Państwo francuskie przekaże stronie amerykańskiej 60 milionów dolarów. Każdy z deportowanych w tamtym czasie otrzyma około 100 tysięcy. Pieniądze te pochodzą z kasy podatnika, a zatem współczesna Francja bierze na siebie odpowiedzialność za kolaborację reżimu z Vichy z czasów II wojny światowej. Niechlubnej karty w dziejach narodu nad Sekwaną. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Powoli wraca do normy sytuacja na gdańskim lotnisku. Samoloty już lądują i startują, ale wciąż mają spore opóźnienia. W końcu udało się naprawić uszkodzony system ILS. Urządzenie do naprowadzania maszyn nie działało od kilku dni, tłumaczy Michał Dargacz z gdańskiego lotniska. Kabel zasilający od tego systemu we wtorek został przecięty przez firmę, która realizowała akurat prace ziemne. No i ten właśnie przecięty kabel został już naprawiony. Natomiast oczywiście jest konieczne oblecenie tego systemu, czyli sprawdzenie przez samolot testowy. Samolot Polskiej Żeglugi Przestrzeni Powietrznej po 19 zakończył sprawdzanie systemu. Wydano więc zgodę na starty i lądowania pasażerskich maszyn. Opóźnień należy spodziewać się jednak do późnych godzin nocnych. Jeśli pogoda nie pogorszy się, od rana samoloty powinny latać już zgodnie z rozkładem. Pendolino z Warszawy do Gdańska w 2 godziny i 32 minuty. To był przejazd testowy. W roli pasażerów wystąpili dziennikarze. Karol Tramer, który zajmuje się transportem szynowym, nie szczędzi jednak krytyki pod adresem Pendolino. Jego zdaniem ani klimatyzacja, ani lampki przy fotelach nie są żadną rewelacją. Prędkość pociągu maksymalna 160 km na godzinę też nie wywarła na nim wielkiego wrażenia. Polska Kolej ma lokomotywy Husarz, które mogą teoretycznie po dostosowaniu do systemu zarządzania ruchem też jeździć z taką prędkością. No więc ja tutaj tak cały czas szukam i próbuję wycisnąć, co tu jest takiego, czego jeszcze nie widzieliśmy. I trudno mi znaleźć. Osiągnęliśmy czas przejazdu, który jest założony od rozkładu jazdy, który wejdzie w życie za 9 dni. Nieznacznie krótszy jest ten czas przejazdu, ale generalnie taki był cel, aby przejechać dzisiaj w czasie, który będzie niebawem obowiązywał. Zapewniał Piotr Malepszak z Polskich Linii Kolejowych. Pociąg Pendolino może rozwijać prędkość do 250 km na godzinę. To był serwis Trójki. W nocy od minus 4 stopni do plus 1 może padać przelotny, marznący deszcz lub śnieg, a na drogach uwaga ślisko. Sobota od rana pochmurna, przejaśnienia dopiero po południu. Miejscami słabe opady deszczu, marznącej mrzawki lub deszczu ze śniegiem. Od minus 2 stopni w Suwałkach do plus 1 w Warszawie i 5 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Z najwyższej półki. To jedna z najważniejszych nowości końca roku. Już jest nowa powieść Szczepana Twardocha. Mój dziadek mieszkał po polskiej stronie, natomiast swoją babcię miał po niemieckiej stronie. Na obiady codziennie chodził do Niemiec. Drach to także powieść o tym, że niewiele na tym świecie zależy od nas, ludzi. To jest głos ziemi jakoś spersonalizowanej. Szczepan Twardoch z najwyższej półki w niedzielę po 21. Polecam i zapraszam. Michał Nogaś. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Piosenki kabaretu starszych panów od A do Z. Niepowtarzalna kolekcja ponad 180 utworów Jerzego Wasowskiego oraz Jeremiego Przybory. Niezapomniane utwory w wykonaniu Kaliny Jędrusik, Ireny Kwiatkowskiej, Krystyny Sienkiewicz, Mieczysława Czechowicza i wielu innych wybitnych artystów. Sześciopłytowy album Piosenki kabaretu starszych panów od A do Z. Do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patron medialny Rzeczpospolita. Poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 22. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. W znakomitym towarzystwie Anny Gacek i Agnieszki Łukasiewicz. Witamy Państwa bardzo serdecznie. No i oczywiście od razu lista obecności z naszego ofensywnego Facebooka. Gdzie jesteśmy dzisiaj? Gdzie nas słychać? Sopot, Monachium, Limanowa Łódź, Kraszewo, Siedlce, Poznań, Barcin, Londyn, Częstochowa, Radomsko, Stróżyna, Częstochowa ponownie, Bielsk, Podlaski, Rabka-Zdrój. Wygrałem kiedyś festiwal na koloniach w Rabce. Rokitno, Basingstoke, Łańcut, Krasnystaw, Żary, Lillestrøm, to tam właśnie też, Świebodzin, York. Nie wiem, czy York po prostu, czy Nowy Jork. Jasło się kłania, Lipno, Wieruszów, znaczy inaczej, z ciepłego łóżeczka w Lipnie, o tak. Wieruszów i też jestem. Nie wiem, Miłoszu, skąd też jesteś, ale miło, że jesteś. Zapraszamy tam bardzo serdecznie, proszę podpisywać naszą internetową listę obecności i klikać do nas. Mamy nadzieję, że tylko i wyłącznie przyjaźnie. Od czego zaczynamy? Wspomnienia. Tak kiedyś zagrali w studiu imienia Agnieszki Osieckiej podczas ofensywy. Muszę sprawdzić dokładnie, kiedy to było. 22 maja 2010 roku. Ha. Tomek Makowiecki, Przemek Myszor, Wojtek Powaga, Damian Pielka i Michał Mioduszewski, czyli no. I tak ładnie zagrali, a my to później z pełną premedytacją wykorzystaliśmy na płycie w sesję 2. Polska Szkoła Dokumentu. O, takie to były wspomnienia z obsesji. Kolejna przed nami za mniej więcej 6 minut, ale jeszcze wcześniej, jak się okazuje, niektórzy są nawet za wielką wodą, ale ich, jakby to powiedzieć, duchowi wysłannicy sprawnie działają w Polsce. W związku z tym witamy Rafała Sarneckiego dzisiaj na pokładzie ofensywnym. Thank you. No i tak sobie właśnie tka tę muzykę. Rafał Sarnecki, Cats Dream, tak jest zatytułowana ta płyta, Name Day Song. Dostałem i postanowiłem właśnie skorzystać i jeszcze pewnie skorzystam nie raz. Witamy, Rafał, na ofensywnym pokładzie. No to teraz 20 minut po 22. Off sesja. Tak, jesteśmy w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, obsesyjna ekipa, czyli Artur Jóźwik i Bogdan Koziupa pod parą. A w studiu przy instrumentach czterech wspaniałych mężczyzn. Michał Przerwa-Tetmajer, Michał Załęski, Wojtek Oleksiak, Stefan Nowakowski. Ja ich nie widzę, ale domyślam się, że tam już sobie puszczają oko i się trochę uśmiechnęli przed chwilą. Czy tak? Oczywiście. No witamy, Rzeczpospolita. Dobry wieczór. Co słychać? Że tak bardzo filozoficznie na początek zapytam. Jazz posłychać. Jazz posłychać? A przynajmniej będzie słychać już za chwilę i przez ostatnie miesiące u nas było słychać tylko jazz po. Pozamiataliście nas nieco tą płytą, przyznam. Bardzo nam miło. Kiedy mniej więcej zespół się zorientował, że ten bon mot, czyli jazzpo, trzeba w jakiś sposób twórczo wykorzystać? Bo my właściwie na was mówimy tak od samego początku. Jakoś chyba na etapie nagrywania. Nie, jeszcze wcześniej właściwie zastanawialiśmy się nad tym, jak ten album nazwać. Dosyć długo zawsze trwały dyskusje na temat tego, jak płyta się ma nazywać, jakie mają być tytuły utworów i tak dalej, i tak dalej. A tym razem przyszło to dosyć samoistnie, bo rzeczywiście ta nazwa się jakoś tak już osadziła i zapadła wszystkim w pamięć. Wszyscy mówili o nas jazzpo i to się okazało być chyba najprostszym pomysłem. Dalej nie było sensu szukać. Ja bym chyba jakoś bardzo to uprościł, a może inaczej nawet zawęził, jakbym powiedział, że teraz oto jazz. Bo to już, umówmy się, to już nie jest jazz. To już nie jest zespół jazzowy. Chyba. Czy kiedykolwiek był? Aha, no o właśnie. To jest dobre pytanie, to ja się teraz powinienem tłumaczyć. Chyba nie wiem. Nie wiem, czy to jest dobra odpowiedź, ale chyba nie wiem. Kochani, to tak, jeszcze pogadamy, ale do północy, antena jest wasza. Uwaga, startujemy, to ja was startuję, a później po trzech utworach, po trzech, Stefan? Tak jest, najpierw trzy utwory zagramy. Tak, a później po trzech utworach będziemy jeszcze sobie gaworzyć. Uwaga, Rzeczpospolita, obsesja w związku z płytą Jazzpo. Czas tę uroczystość zacząć. Bardzo proszę. We'll be right back. No. Jazz Pospolita podczas pierwszej części obsesji w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. I to wszystko w związku z płytą Jazzpo. Proszę szukać takiego, znaczy słuchać też, szukać takiego albumu z napisem Jazzpo i z wykrzyknikiem. Na balkonie stoi pani, a na drabinie stoi pan. Wiecie co, panowie? Ktoś wam wkleił takie zdjęcie na ofensywny Facebook zespołu Jazz Pospolita. Teraz uwaga, bo będę was identyfikował po strojach. Ciekawy jestem, czy poznacie. Mianowicie, Wojtek od lewej. Wojtek stoi i ma na sobie koszulkę z napisem Running. Dwóch Michałów po środku, czyli Michał Przerwa-Tetmajer, ma na sobie koszulkę z taką panią, która ma czerwone okulary i gitarę. Pamiętacie to? Ja już chyba. A czy ja robię głupią minę na tym zdjęciu? Nie, znaczy chciałem powiedzieć, że tak, masz na sobie koszulkę San Diego, tak? A to nie. A Stefan ma oczywiście przewieszoną gitarę basową i wygląda jak taki facet, nie wiem, czy wy to kojarzycie, jesteście młodzi, może kojarzycie. On jest trochę podobny do takiego gościa, który kiedyś występował w reklamie firmy Baltona. Pamiętacie takiego marynarza? To byłem ja. Z bagietką. Mam takie pytanie, czy to był ten wyjazd, podczas którego tak pięknie i błogo wam szło nagrywanie tej płyty? Mi się wydaje, że to może być zdjęcie z naszego wyjazdu do Rumunii. Tak. Mi się też wydaje, że to czy tam jest jakiś morski krajobraz? Tak, jest morze. A, no to tak, są, Rumunia. To jest, ja chciałem powiedzieć, to są ciężkie wakacje, ciężka praca na wakacjach. Dlaczego? Dlatego, bo bardzo ciężko tam staraliśmy się, żeby dobrze zagrać. To był taki bardzo miły wyjazd, który udało nam się zorganizować jakiś czas temu. Właściwie dwie trasy koncertowe zagraliśmy w Rumunii i w Bułgarii. Bardzo miło wspominamy, zwłaszcza, że niektóre z tych koncertów właśnie odbyły się no, dosłownie na plaży, na scenie na plaży, także miło się grało. Praca na wakacjach szkodzi na maksa, jakby to sparafrazować pewną piosenkę. Poniedziałek czy niedziela, cenię sobie luz i relaks. Dokładnie. Powiedzenie. Zwłaszcza, że Stefan, tutaj basistę zapytam, że my się jakoś tak ostatnio na plażach to lubimy spotykać, na przykład w Warszawie. Wieczorową porą, również do klasyki filmowej nawiążę. Wieczorową porą, dokładnie. No to tak, jak to było z tym wyjazdem, podczas którego sobie ustalaliście, czy tkaliście tę płytę, bo był taki wyjazd integracyjny zespołu. To już nie pierwszy wyjazd, bo już przy płycie Impuls mieliśmy takie założenie, żeby wyjechać i na łonie natury popracować nad kompozycjami. I bardzo to się wtedy dobrze sprawdziło, bardzo nam to się podobało i postanowiliśmy teraz powtórzyć tę sytuację sympatyczną, tylko już na większą skalę, bo wtedy tylko przygotowywaliśmy się do nagrania, a tym razem rzeczywiście rejestrowaliśmy utwory. Przyznam wam, że właściwie pierwszy odsłuch Jazzpo, tego waszego nowego albumu, był niezwykły, jeśli chodzi, no przynajmniej o mnie, dlatego że ja, zresztą powiedziałem to na antenie niejednokrotnie, posłuchałem płyty, później drugi raz, później trzeci, później zagrałem pierwszy, drugi, trzeci, ósmy i cały czas sobie myślę, nie no, momencik, to jest rock'n'roll, tylko trochę inaczej zagrany. To jest rock'n'roll po jazzie. Jazz po rock'n'rollu, wtedy będzie bliżej nazwy. Post-jazz. Słuchajcie, świetnie to jest skomponowane, świetnie to się zamyka w piękne klamry pod tytułem Balkony i dobrze jest mieć oznakę, czyli odznakę, czyli repryza. I wiecie, mam takie wrażenie, proszę się nie obrazić, to absolutnie nie jest sugestia a propos naszego dzisiejszego spotkania, że właściwie tej muzyki powinno się głównie słuchać, a nie o niej ględzić. No cóż, no to takie jest w ogóle z muzyką, że ją głównie należy grać i słuchać i wtedy daje najwięcej przyjemności. Czy wy rozmawiacie dużo o muzyce między sobą? Zdarza się. To tutaj tak, dosyć często, ale kiedyś chyba też... Chyba było tylko więcej, teraz jakoś tak... Oj tak, kiedyś nie było dużo więcej. Panowie, czy 5 lat wspólnego grania w takim zespole i taka sprawność, no bo ja was trochę podsłuchiwałem też na próbie do dzisiejszej obsesji i to po prostu jest klik i wszystko się zgadza. Czy 5 lat grania i taka sprawność, to właściwie te elementy powodują, że wchodzicie na salę prób i wszystko się mniej więcej zgadza? To jest chyba główny czynnik, który wpłynął na ostateczny kształt tej płyty. Właśnie te 5 lat pełne różnych wrażeń, doświadczeń, podróży i koncertów bardzo udanych i tych, które były mniej udane, które są równie strasznie ważnym doświadczeniem. A u was było coś mniej udanego? Nie no, oczywiście to jest pasmo nieustających sukcesów, natomiast czasami ten sukces ma mniej złoty kolor, niż byśmy tego oczekiwali. Ale właśnie tak rzeczywiście też praca nad tą płytą była trochę inna, bo po prostu jakoś tym razem przestaliśmy tak bardzo każdy ciągnąć w swoją stronę, co zawsze powodowało, że te płyty były bardzo wielobarwne i było 100 różnych inspiracji na minutę, a jakoś tym razem doszliśmy do większego konsensusu. Chyba już trochę wiedzieliśmy, dokąd dążymy, jakby tak wspólnie. To rzeczywiście jest taki wspólny nasz głos i dlatego może ta płyta jest, przynajmniej w moim odczuciu, bo wiadomo, że ilu słuchaczy tyle odczuć, ale w moim odczuciu jest taka najbardziej spójna. Z wypowiedzią po prostu jedną. No dużo się działo w ogóle w zespole, bo przecież niektórzy z was nawet zrobili doktoraty filozofii. Aha. Tak, doktoraty filozofii bardzo pomagają w grze na gitarze. Natomiast też myślę, że nagranie takiej płyty, jaką jest Republished Jazz, bardzo przyczyniło się do naszego docierania się i lepszego, głębszego porozumienia, ponieważ przy okazji współpracy ze wspaniałymi producentami, którzy zupełnie okiem nam i uchem nam nieznanym poprzerabiali nasze utwory i to dało nam wiele inspiracji i wiele powodów do rozmów właśnie, do dyskusji, bo tak naprawdę my bardzo lubimy rozmawiać ze sobą i właśnie dzięki tej płycie poprzedniej wiele rzeczy się wykrystalizowało i pomogło nam zrealizować kolejny studyjny album. Słuchajcie, ja nie chcę wam zabierać czasu, bo jest 14 minut do 23. Dwa utwory przed nami. Wyrobimy się w 14 minut? Będziemy trochę improwizować teraz. Teraz czy po 23? Po 23. I teraz po 23. Ale teraz, zaczniemy trochę. Okej, okay, dobra. Na miastka. To ja startuję drugą część. Druga część obsesji, uwaga, uwaga, panie i panowie, druga część obsesji, pięknie to gra. Polecam tę płytę, bo to są faceci naprawdę z wyjątkowo otwartymi głowami i sercami. Druga część obsesji zespołu Jazz Pospolita przed nami. Bardzo proszę. Thank you.